To jest powtórka programu. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jednymi z najbardziej popularnych treści w zakresie internetowego upowszechniania wiedzy są te, które dotyczą naszego zdrowia psychicznego. Zewsząd docierają do nas takie określenia jak trauma, narcyzm czy wysokowrażliwość. Jakie skutki niesie to dla naszego języka i komunikacji? O tym właśnie porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi, Matyldą Kozakiewicz, psycholożką, psychotraumatolożką i polonistką. Dzień dobry. Oraz Marcinem Michalakiem, psychologiem i psychoterapeutą gestalt w trakcie szkolenia. Dzień dobry, cześć wam. Cześć, dzień dobry. To zacznijmy może od powodów, dla których ten język psychologii staje się językiem pop-psychologicznym, w takim znaczeniu, że bardzo popularnym. Jak myślicie, jakie są tego powody? Ja myślę sobie, że pierwszy powód to jest to, że psychologia w ogóle jest modna. Dużo się mówi dzisiaj o czymś takim jak kultura terapeutyczna. Ja czasami mówię, że żyjemy w czasach psychokracji, że psychologowie, psychoterapeuci i w ogóle osoby związane ze zdrowiem psychicznym są bardzo cenione, bo zdrowie psychiczne też zrobiło się modne, można powiedzieć, znaczy dbanie o to zdrowie psychiczne. I myślę sobie, że to jest super, że ludzie pracują nad sobą, że widzą różne trudności i starają się coś z tym zrobić. I jednocześnie no, jest to taka sfera, która też dotyka wszystkich i każdy z nas chce się jakoś tam na tym znać, żeby też sobie czy innym móc pomóc. No, ale jeżeli mówisz o psychokracji, to znaczy, że tutaj mamy jakiś element zrzucenia odpowiedzialności za swój dobrostan psychiczny na tych, którzy wiedzą. Tak, jakoś tak myślę o tym, że zastanawiam się nad tym zrzuceniem odpowiedzialności, ale też to, że psycholog czy psychoterapeuta, że ma bardzo ważne zdanie w bardzo wielu sprawach, że wiele osób chce tych osób słuchać. I że oni mają taką wiedzę tajemną, która wpływa na nasze życia, więc no, czasami trzeba się podporządkować. Ja też myślę, że pierwszym takim głównym powodem to jest w ogóle to, że dbanie o zdrowie psychiczne jest teraz popularne, jest trendy, chociaż trendy chyba już się dzisiaj nie mówi, to w tak, mojej to nie młodości. Trendy. Ale trenduje, o. I to jest też, zgadzam się, świetny kierunek, bo kiedyś ludzie czasem nawet wstydzili się mówić, że chodzą do psychoterapeuty, psychologa, psychiatry, a dzisiaj odnoszę wrażenie, że w niektórych środowiskach, bo jeszcze nie wszędzie, to jest wręcz powód do dumy i nawet czasem jest zdziwienie, że ktoś nigdy nie był na psychoterapii. Mm-hmm. No jak to nie byłeś? No koniecznie musisz pójść. To jest tak fantastyczne doświadczenie. Więc to jest pierwszy powód, ale ja też widzę trzy powody, które są niepokojące. Jesteście gotowi? Bo mam wypisane na kartce. Ja tak. Zasiej trochę niepokoju. Pierwszym jest takie trochę usprawiedliwianie siebie. No bo jeżeli ja powiem, że jestem bałaganiarą, no to od razu gdzieś tam z tyłu głowy mam, że inni ze mną mają ciężko, że pewnie ktoś inny musi sprzątać za mnie, że wejście do mojej przestrzeni jest dla niektórych trudne. A jeżeli powiem, że mam ADHD, no to już jest takie normalne. Wszyscy rozumieją, że okej, no jak masz ADHD, no to masz problem z utrzymaniem porządku, tak? Bo ciągle prokrastynujesz, znowu kolejne słowo, czyli odkładasz na później. Więc troszkę nam jest łatwiej o sobie myśleć jako o osobach, które mają pewne zaburzenia, trudności czy neuroatypową budowę mózgu, niż o osobach, które mają jakieś, nazwijmy to po imieniu, wady. No bo to jest wada, bycie bałaganiarzem, zwłaszcza jeśli kiedy mieszka się z innymi ludźmi. Ja myślę, że wiesz co, jedno to jest to, że łatwiej o sobie myśleć, ale też jest tak, że dzięki temu, że mówimy na przykład, jaką mamy diagnozę, to mówimy z jednej strony o tym naszym objawie, który widzą inne osoby i który im przeszkadza, ale też opowiadamy jednocześnie o naszej trudności, z której te objawy wynikają. Więc jest to od razu jakimś rodzajem usprawiedliwienia tego swojego zachowania, które może być trudne dla innych osób. Pełna zgoda. Rzeczywiście, jeśli rozumiemy przyczyny, dla których coś jest dla kogoś trudniejsze, no bo na tym polegają właśnie te wszystkie zaburzenia typu ADHD, typu autyzm, one nie sprawiają, że jesteśmy kompletnie innymi ludźmi, tylko w pewnych sferach jest nam trudniej niż innym. Więc to faktycznie może wiele tłumaczyć. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy to staje się taką wymówką, która w związku z tym nie prowadzi do jakiejś poprawy, leczenia, starania się. No bo takie ADHD to jest coś, co można leczyć. A więc jeżeli mamy problem, który poważnie zaburza nasze życie rodzinne, partnerskie albo w społeczności, w której właśnie mieszkam z kimś i ten ktoś ciągle musi po mnie zmywać, zamiatać, sprzątać, no to jest dla tej osoby trudne i warto by było się jakoś zaopiekować tym naszym problemem, żeby nie stał się problemem innych osób wokół nas. Tak, bo jeżeli mówimy o diagnozach, to diagnoza jest po to, żeby coś z tym zrobić, żeby działać na rzecz właśnie, tak jak powiedziałaś, leczenia. Ale autodiagnoza, szczególnie ta internetowa, to jest właśnie taki element, no bliżej nie podchodzący, odchodź, zostaw mnie już tutaj, ponieważ ja nic już nie muszę w zasadzie. Taki jestem, takiego mnie masz i musisz z tym jakoś sobie radzić. No i to jest niebezpieczne. I to jest moim zdaniem jeden z powodów, dla których ten język psychologiczny czy psychoterapeutyczny jest używany. Drugim niepokojącym powodem jest chęć bycia agresywnym w taki sposób, żeby to nie było odczytywane jako agresja. Czyli ja już nie nazwę kogoś dupkiem, co by mogło być odczytane jako, no, czyli unosisz się emocjami, dałaś się podejść, pewnie jesteś teraz zezłoszczona, niestabilna, że tak się wyrażasz o innych osobach. Nie, ja powiem, że on jest narcyzem. I to mnie stawia w pozycji takiego eksperta, który diagnozuje, może nawet z troską diagnozuje drugą osobę z jakimś zaburzeniem. Co myślicie? No ja myślę, że tam może być, znaczy z tą troską to ci nikt nie uwierzy, ale że no raz, że to jest z góry, że ty rozumiesz to zachowanie, więc możesz go tak skategoryzować, ale że to jest też taka etykieta, do której jest doczepione już bardzo dużo innych rodzajów znaczeń. To znaczy, że jeśli ja powiem, że on jest dupkiem, no to no nie lubię go, nie? A jeśli powiem, że jest narcyzem, to tak, żeby cały świat już wiedział, co on mi robi niedobrego. I teraz cały świat może wspólnie ze mną zjednoczyć się przeciwko temu narcyzowi. No bo on jest narcystyczny. To jest taki narcyz, on robi to i tamto. Nie, no z narcyzami, to ja mam już takie doświadczenia. Wspólnie się mu przeciwstawimy. Jeszcze zauważ, że za słowo narcyz idzie cała masa innych skojarzeń. Bo dupek to jest po prostu ktoś, kto zrobił coś niefajnego. Był niemiły, obraźliwy, nie wiem, wybuchł złością przy kimś i komuś się zrobiło przykro. A narcyz to jest ktoś, no i właśnie, tutaj wchodzimy niestety w tą pop-psychologię, która narysowała taki portret pamięciowy narcyza jako osoby, która ma wyłącznie negatywne cechy. To jest człowiek, z którym się nie da stworzyć związku. To jest człowiek, który ciągle myśli wyłącznie o sobie, który nie ma empatii. I ja teraz trochę tak cytuję to, co gdzieś tam słyszę w internecie, czy widzę w internecie, ale prawda jest inna. No, narcystyczne zaburzenie osobowości to jest jedno z zaburzeń osobowości, które wcale nie uniemożliwia stworzenie związku, bycia szczęśliwym. Wcale też nie oznacza brak empatii, tylko to są pewne deficyty w konkretnym rodzaju empatii, czyli empatii emocjonalnej. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale chodzi o to, że nie taki narcyz straszny, jak go malują. I też jest tak, że myli się to narcystyczne zaburzenie osobowości w ogóle z taką narcystycznością, którą każdy z nas ma w sobie. Też jak na przykład mówimy o psychoanalizie, tam może być też narcystyczny styl charakteru, to będzie jeszcze coś innego. Ale to, że każdy z nas ma takie elementy narcystyczne, że chcemy być widziani jako dobrzy, kompetentni, chcemy zrobić jakieś dobre wrażenie, no chcemy, żeby nas lubiono, nie? I że mamy uwagę na to ukierunkowaną. I jednocześnie też myślę, że z tym narcyzem to jeszcze, jak z tym dupkiem mówiłaś, że dupkiem można przestać być, a jak ktoś jest narcyzem, to już znacznie trudniej. No tak, jak tak was słucham, to widzę tutaj takie dwa obszary pewnego pomieszania, pewnej nieuczciwości, która może prowadzić do agresji, bo zobaczcie, że po pierwsze stawiam się w roli diagnosty, a w niej nie jestem i nim nie jestem. To jest pierwsza skośność, o której Marcin wspomniałeś. A drugi element to używam słowa, które tylko pozornie jest terminem diagnostycznym, ale tak naprawdę pod tym jest zupełnie czymś innym i tak jak powiedzieliście, no korzysta raczej z języka potocznego, a nie z profesjolektu. W związku z tym ta sytuacja jest podwójnie nieuczciwa i w zasadzie jak ta osoba, która jest tak oceniona, ma się zachować w tej sytuacji? No właśnie jej jest się często trudniej jakoś odnaleźć w tej sytuacji, bo ktoś używa jakiejś wiedzy tajemnej, przynajmniej pozornie. Jakiegoś słowa, którego znaczenia do końca nie zna i może sobie wymyślać, o co chodzi w tym słowie, a jednocześnie, że ono jest też bardzo mocne. I to jest znowu trochę taki syndrom oblężonej twierdzy, że jeśli ktoś mi mówi, że jestem narcyzem, no to no trudno jest się przed tym ochronić i trudno jest się pozbyć tej etykiety. I tutaj jeszcze jest podwójna pułapka, bo słowo narcyz, jak ktoś mnie nazwie narcyzką i ja powiem, nie jestem narcyzką, to ta osoba może powiedzieć, ha, wypierasz. Klasyczny objaw narcyzmu. Tak. Nie potrafisz na siebie spojrzeć krytycznie. Oczywiście. I właściwie cokolwiek nie powiesz, będzie źle. I dlatego ja bardzo nie lubię, kiedy to jest stosowane potocznie, bo dla mnie rzeczywiście słowo narcyz jest takim potocznym słowem, a nie diagnostycznym, zwłaszcza kiedy pada z ust osób, które nie są ekspertami w dziedzinie zdrowia psychicznego, ale nie lubię też tego słowa, dlatego że ono mocno piętnuje osoby, które naprawdę cierpią na narcystyczne zaburzenie osobowości. To nie jest proste zaburzenie, to nie jest tak, że ta osoba jest szczęśliwa w swoim życiu i tylko innym uprzykrza życie. To jest nieprawda. Narcyz cierpi na poważne poważny niedosyt miłości, niedosyt uznania, niedosyt poczucia własnej wartości. Tam jest ciągle deficyt, który bardzo trudno załatać. Mówi się o ranie narcystycznej i nad tym się pracuje w toku długiej terapii, po którą warto sięgnąć. No ale żeby po nią sięgnąć, to nie można tworzyć ze słowa narcyz takiej łatki, którą się przyczepia komuś i która właściwie dzisiaj jest potocznie równoznaczna ze słowem właśnie zły człowiek, łotr, dupek, przemocowiec. No tak, bo tam pod spodem jest bardzo dużo bólu, nie? To jest też ciekawe, jak na przykład mówimy dzisiaj o osobach z zespołem Downa, to też jest teraz trisomia chromosomu, już jest to pojęcie, ale że nie można kogoś nazywać Downem, bo to jest obraźliwe i to jest jasne, dlaczego to jest obraźliwe, ale utarło się w języku. I tak samo jest z narcyzem, nie? Że można tak mówić, no bo te osoby krzywdzą innych, no więc to jest okej, żeby tutaj używać takich terminów, żeby jakoś się przeciwko nim na przykład zjednoczyć. I jednocześnie ma to też taką pozytywną funkcję, że jeśli doznam krzywdy w relacji i nazwę sobie, że to jest narcystyczna osoba i zrozumiem te zachowania, nie wiem, czasami ktoś poczyta, wiecie, poradnik, jak radzić sobie z narcyzem i dużo tam może być po psychologii, a z drugiej strony tam mogą też być użyteczne rzeczy, które pozwolą takiej osobie trochę odnaleźć się w tej rzeczywistości. Więc to jest trudne, żeby wybrać to, co dobre, jednocześnie odkładając to, co też jest szkodliwe dla obu stron. Ja tutaj chciałam tylko zaznaczyć, że jest jedna ryzykowna ścieżka, którą niektórzy idą. I mówię tutaj o tak zwanych ofiarach narcystycznej przemocy, czyli po prostu dla mnie ofiarach przemocy. Że niektórzy z nich tak mocno fiksują się na tej, czasami tylko w swojej głowie usnutej diagnozie, że ten mój oprawca jest narcyzem, że zaczynają czytać wszystkie dostępne poradniki, książki o narcyzmie, zgłębiać to zaburzenie. Czasami tam dochodzą też jakieś implanty wiedzowe, które niekoniecznie pojawiły się w publikacjach naukowych, ale gdzieś tam się obiły o uszy, no i dokładamy je do tej naszej diagnozy narcyzmu u tego naszego oprawcy. I tak się skupiamy na tym oprawcy, że zapominamy o tym, że jedyną drogą wyjścia z przemocy jest skupienie się na sobie. I na tym, żeby zadbać o własne zasoby, o własną siłę, własną motywację, zatroszczyć się o siebie, a nie próbować wyjaśnić sobie i wytłumaczyć, dlaczego ta osoba mnie krzywdziła. Nieważne, czy była narcyzem, czy miała styl zorganizowany więzi, nieważne są przyczyny, ważne, żeby skupić się na sobie, a ta fiksacja na oprawcy niekoniecznie jest zdrowa. To w takim razie, jak do tego słowa narcyz ma się toksyk? Czy to jest synonim w języku potocznym? Ja trochę nie wiem, bo to jest tak, że mam wrażenie, że takie definicje operacyjne tych słów, czyli to, jak ktoś tego słowa używa, one są kompletnie pomieszane. Mhm. I w jednych środowiskach to będzie znaczyło to samo, a w innych środowiskach pewnie coś trochę innego. A w psychologii, no to, no nie wiem, ja wciąż nie wiem, kim jest toksyk. Chyba, chyba nie ma takiej w ogóle jednostki diagnostycznej. Jak toksykologiczne zaburzenie osobowości. Toksyczna osobowość. To jest jakaś metafora, tak? No bo tu chodzi o toksyny, czyli jakieś tam związki chemiczne. Ktoś zatruwa relacje w jakiś sposób. Mi się to sformułowanie podoba, bo ono jest takie dosyć ogólne, niekoniecznie oznaczające, że ta osoba jest właśnie, nie wiem, ma zaburzoną osobowość, ale że w jakiś sposób negatywnie na nas wpływa, nawet jeśli nie jest w taki oczywisty sposób agresywna czy przemocowa. Czyli jest coś takiego, no właśnie, toksycznego w relacji. I jako potoczne określenie ono jest okej, ale tutaj znowu zauważam, że czasami jest to używane jako taki miecz po prostu na osoby, której się nie lubi. To słowo przynajmniej nie udaje, że jest diagnostyczne. Jest po prostu metaforą, która oczywiście pozwala nam uruchomić pewne struktury. Wiesz co? Nie wiem, czy nie udaje, bo mam wrażenie, że w internecie dużo jest takich profili, które no, deklarują, że to jest rzetelna psychologiczna wiedza, czy jakichś pozycji, które mówią o toksycznych relacjach, o toksycznych osobach i że to jest taki termin, który jest wsadzany obok tych terminów profesjonalnych w różnych środowiskach. Tak, miałem raczej na myśli to, że nie pochodzi z języka naukowego. Nie zostało stamtąd zaczerpnięte, ale masz rację oczywiście, że jeżeli wymieniamy to słowo obok innych słów, które już są z tego języka psychologii, no to ono nabiera jakiegoś quasi-terminu takiego charakteru. Ale są też takie słowa, których używamy nie w stosunku do innych osób, ale w stosunku do siebie. Na przykład trauma jest takim słowem. I widzę bardzo dużo różnych kontekstów, które bawią mnie i smucą jednocześnie. Tymczasem trauma to jest bardzo poważna rzecz. Nie, ja już tutaj stoję w bloczkach startowych. Psychodramatolożki zapytajmy w związku z tym. Tak, drodzy państwo, nazywam się Matylda Kozakiewicz, jestem psychotraumatolożką i chyba zobowiązuje mnie to do odpowiedzi na to pytanie. I ona będzie chyba inna niż się państwo spodziewacie. Ja uważam, że potoczne używanie pewnych słów jest siłą, z którą trudno walczyć. I to jest trochę jak walka z wiatrakami. No nie da się sprawić, żeby ludzie przestali coś mówić tylko dlatego, że z naszego eksperckiego punktu widzenia to może być szkodliwe. Możemy jakoś tam trochę na to wpływać, ale wydaje mi się, że całkiem tego się obejść nie da. Więc ja z kontekstu jestem w stanie wywnioskować, że jeśli ktoś mówi, och Boże, dzisiaj spóźniłam się na autobus i spóźniłam się do pracy, a jaka trauma, to ja wiem, że to jest no, jakaś parabola, tak? No to ktoś wyolbrzymił po to, żeby no nie wiem, pokazać siebie w roli jakiejś, nie wiem, większej ofiary, tak? Albo że tak sprawić, żeby historia była ciekawsza. Natomiast w takim formalnym tego słowa znaczeniu, i tutaj rzeczywiście jestem bardziej ortodoksyjna, o traumie mówimy wtedy, kiedy jest zagrożenie życia. Po prostu zagrożenie życia. I tam więc traumą nie jest na przykład mobbing w pracy albo trudny rozwód, pomimo że może na nas wpłynąć nawet gorzej niż prawdziwa trauma, bo może powodować większe komplikacje i zaburzenia na przykład lękowe czy depresyjne, ale nie będzie powodowało to zaburzeń posttraumatycznych, które są bezpośrednią konsekwencją tego stanu, w jaki nasz mózg wchodzi wtedy, kiedy zagrożone jest nasze życie. To jest wyłącznie taka sytuacja. Oczywiście mówiąc o życiu, mam też na myśli taką integralność cielesną, czyli moment, w którym ktoś nam grozi, że odetnie nam rękę, tak? To mimo, że życie teoretycznie nie jest zagrożone, no to jest to zagrożenie naszego ciała, naszego istnienia, naszej integralności cielesnej. I tutaj rzeczywiście bardzo nieprzyjemnie jest mi patrzeć na posty udostępniane w mediach społecznościowych przez osoby, które próbują gdzieś tam przeżyć psychoedukację na temat traumy i mówią, że właśnie trauma to jest wszystko to, co dla nas jest trudne, subiektywnie odebrane jako trudne. No nie, trauma według psychotraumatologii to jest sytuacja, w której nasze życie jest zagrożone i co jest ciekawe, większość z nas, bo około 70% ludzi doświadcza w życiu przynajmniej jednej traumy i większość z tych traum nie powoduje PTSD, czyli zaburzeń posttraumatycznych, więc ona wcale nie musi być takim strasznym dla nas przeżyciem, które bardzo nas naruszy, zniszczy, ale ma konkretną definicję. Ja znowu myślę, że to też jest modne słowo. I tak samo jak mówiliśmy też o narcyzach, jak mówiłaś, Matylda, jak, że są te książki, podręczniki, to tak samo jest z traumą, że to się dobrze sprzedaje. Mhm. Jak poradzić sobie z traumą? Uzdrów swoje wewnętrzne dziecko. Bardzo dużo jest pozycji, bardzo dużo jest treści ukierunkowanych właśnie na to, ponieważ mam wrażenie, że ludzie tego też szukają w swoich życiach teraz. Co takiego mi się przydarzyło, że teraz jest mi trudno? I sam ten ruch w tym kierunku uważam za bardzo korzystny, no bo dzięki temu ludzie rzeczywiście uzdrawiają jakieś swoje zranienia, zmieniają swoje życie na lepsze i wchodzą w zdrowsze relacje i generalnie wszystkim żyje się lepiej. I jednocześnie, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, więc powiem tak wprost, jest dosyć dużo takiego taplania się w swoich trudach. To znaczy, że zauważam na przykład u siebie objawy, powiedzmy tego ADHD, bo też dużo się o tym dzisiaj mówi, i tak właśnie tam zostaje. I że po prostu mi jest tak trudno i nic z tym nie zrobię. I tak samo może być z traumą, że no mam traumę, no i zostaję w tym trudzie. No i to znowu jest takim oddawaniem tej odpowiedzialności za to, co robię, jak wpływam na innych. Gdzieś tam na zewnątrz ja po prostu w tym zostanę. To, co mówisz o tym taplaniu się w swoim trudzie i w traumie, mi się kojarzy z takim objawem zaburzeń posttraumatycznych, jakim jest stawianie swojej traumy w centrum. Czyli całe moje życie, cały mój świat, ja wszystko się kręci wokół tej mojej traumy. I przypomina mi to historię, jak kiedyś opublikowałam w moich social mediach post na temat tego, czym jest trauma i jak, na czym polega leczenie zaburzeń posttraumatycznych. I wspomniałam tam, to jest ciekawostka, bo nie wszyscy o tym wiedzą. W większości ludzi kojarzy się leczenie PTSD z jakimś długim i trudnym procesem. Nie, proszę państwa, to jest w miarę szybkie. Trwa około 3-4 miesięcy. Idzie się zgodnie z procedurami rekomendowanymi przez APA albo WHO i one naprawdę mają wspaniałe wyniki i można to PTSD wyleczyć. No ja o tym napisałam właśnie gdzieś tam na Instagramie. I odezwała się do mnie dziewczyna, która napisała, że co ty gadasz, bzdury opowiadasz. Ja moją traumę już leczę 13 lat. No i ja wchodzę na jej profil. I na tym profilu widzę, że ona co drugi swój post w co drugim swoim poście opisuję tę traumę. Napisałam książkę, promuję książkę o traumie, robię spotkanie na temat mojej traumy, udzielałam ostatnio wywiadu na temat mojej traumy. No i trochę to jest to. Czyli czasami jest tak, że trauma staje się takim centrum naszego życia, tak nas definiuje, że z jakiegoś powodu my nie chcemy wyjść z tych zaburzeń posttraumatycznych. Hmm. Wspomina się tutaj o różnych terminach i quasi-terminach. Jeden się pojawił, czyli toksyk, ale jest jeszcze jeden, który był swego czasu niezwykle popularny. Teraz obserwuję, że trochę mniej, chociaż być może mylę się. Wysokowrażliwość. Jestem osobą wysokowrażliwą. Co to w zasadzie oznacza, że bycie osobą wysokowrażliwą to jest właśnie coś na granicy ADHD, spektrum autyzmu? I czy to w ogóle jest termin? No to ja mam tak, że nie wiem, bo tego nie widziałem w psychologicznych podręcznikach. Jakoś tak to rozumiem, że to... No właśnie, myślę, że różne osoby rozumieją to różnie. I myślę sobie, że można powiedzieć, że są osoby, które są wysoko wrażliwe, kiedy na przykład mają duże nasilenie cech autystycznych, taką nadwrażliwość sensoryczną na dźwięki, zapachy, na światło. Niektóre osoby mogą też być bardziej reaktywne emocjonalnie. No ale no, nie widziałem w podręcznikach takiej jednostki jak wysoko wrażliwość. Ja też nie widziałam. To jest coś, co chyba jakieś 2-3 lata temu stało się... No, użyję tego słowa, modne, pomimo, że wiem, że niektóre osoby rzeczywiście tak mocno weszły w tę teorię. To jest teoria, która moim zdaniem ma bardzo dużo luk, bo ja widziałam testy, które autorka przygotowała po to, żeby zbadać czyjąś wysoką wrażliwość, i te testy są pełne takich pytań typu, kiedy wchodzę do pomieszczenia, to mocniej niż inni odczuwam panujący w nim nastrój. No i skąd ja mam teraz to wiedzieć, czy tak naprawdę mocniej niż inni odczuwam ten nastrój? Więc jedyne, do czego się to pytanie odwołuje, to jest do własnego przekonania o swoim wyjątkowo mocnym odczuwaniu danego nastroju. I większość tych pytań, właśnie gdyby tak sprawdzić, co na naprawdę mierzą, mierzyłyby przekonania o sobie jako o człowieku wyjątkowym. I dlatego... Czyli każdy narcyz będzie wysoko wrażliwy. No i ty to powiedziałeś, ale widziałam, że ktoś zmierzył korelację pomiędzy wysokimi wynikami testu wysokiej wrażliwości a narcyzmem. No i wyszła wysoka korelacja. Mm. Także być może ta wysoka wrażliwość stała się dla niektórych po prostu wygodniejszym wytłumaczeniem pewnych swoich zachowań, przekonań na temat siebie, niż szukanie tej diagnozy w trochę innym zaburzeniu. Oczywiście nie mówimy tutaj, że wrażliwość jest zaburzeniem. W ogóle z tą wysoką wrażliwością jest też ten ciekawy kazus, że ona tak naprawdę opisuje to, co już było w psychologii. Cechy, które już były opisane przez innych psychologów, którzy w swoich teoriach temperamentu mówili właśnie o reaktywności emocjonalnej, wrażliwości na bodźce. Także my już znamy w psychologii miary, które miałyby zmierzyć, na ile my emocjonalnie czy fizjologicznie jesteśmy wrażliwsi niż inni. I z jakiegoś powodu teraz ta teoria o wysokiej wrażliwości, osobowości wysokowrażliwej zrobiła się popularna i też powstało na ten temat mnóstwo książek. To jest wysoka wrażliwość w pracy, wysoka wrażliwość w szkole, wysoka wrażliwość w rodzicielstwie, więc domyślam się, że też pieniądz za tym w pewien sposób Ale stoi. Ale to znowu jest taki termin, który pozwala wytworzyć pewnego rodzaju zbroję, bo jeśli ja powiem, słuchajcie, przeszkadza mi jasne światło albo bardzo mnie męczą te dźwięki, no to łatwiej jest komuś powiedzieć, no dobra, trudno, ale tak zostawiamy, bo to jest na przykład taka impreza. A jeśli powiem, słuchajcie, bo jestem osobą wysoko wrażliwą i ja potrzebuję, żeby tutaj było ciszej i ciemniej, to już jest taki język, gdzie pozornie mówię o sobie i o swoich rzekomych potrzebach, kiedy tak naprawdę narzucam coś innym osobom. I no słuchajcie, no jestem wysoko wrażliwy, no chyba mi nie zrobicie takiej krzywdy, że to zostanie tak jasno. Ja wyobrażam sobie, że teraz ci ludzie w reakcji na to przewracają oczami trochę. A przecież można powiedzieć wprost, słuchajcie, jest dla mnie za głośno. Jest dla mnie za jasno. Ale wtedy nie mówisz o tym swoim wewnętrznym powodzie i musisz jakoś sama wziąć odpowiedzialność za to, czego chcesz, czy o co prosisz. A to jest tak, że tobie jest trudno, więc tobie się to należy od świata. A no właśnie, to jest ciekawe, że o tym teraz rozmawiamy, ponieważ mam przygotowane jeszcze kilka przykładów i zastanawiam się naprawdę, czy nie można powiedzieć po prostu nie mam na coś siły albo nie chce mi się, zamiast dość popularnego nie mam na to zasobów. Mówisz tak, Marcin? Że nie mam zasobu? Mhm. Chyba czasami pół żartem. Tak w normalnych rozmowach to raczej nie, bo tak myślę sobie, że to jest znowu... No bo jak rozmawiam z kimś bliskim, to ten ktoś wie na przykład, że mi się nie chce, bo nie mam zasobów, albo po prostu nie mam ochoty tego zrobić. Tylko to znowu jest oddaniem odpowiedzialności. Bo jeśli mówię, nie chcę tego zrobić, nie mam na to ochoty, jestem zmęczony, nie mam siły, no to jakoś mówię wprost. A jeśli mówię, nie mam na to zasobów, to znowu jest taki, a no jak nie masz zasobów, to już w ogóle nie naciskam, nie ma sprawy, odpocznij sobie. Mhm. Ja czasem używam takiego języka w rozmowie z innymi psychospecjalistami, bo to trochę szybciej i ekonomicznie się wtedy komunikujemy, ponieważ za pomocą jakiegoś jednego stwierdzenia jesteśmy w stanie więcej przekazać. Na przykład mówię, że poczułam dysonans poznawczy i już wiadomo, co ja poczułam. Nie muszę opowiadać, że moje stare przekonania weszły w konflikt z tym, co zobaczyłam. Bo tak byśmy to normalnie powiedzieli. No tak, każdy mówi przy stole. Natomiast w takim języku potocznym, moim zdaniem, znaczy, no nie wiem, to jest bardzo subiektywne teraz, ale mnie to trochę drażni, bo mi to przypomina takie sformułowanie, które kiedyś usłyszałam i które mnie zachwyciło, i to było, popełniłem książkę. Jakiś pisarz powiedział, że popełnił książkę i dla mnie to było takie, wow, jakie to jest poetyckie, ładne. A dzisiaj to co drugi pisarz mówi, że popełnił książkę i trochę mi się to wyświechtało w głowie i mam wrażenie, że tak samo odbieram niektóre sformułowania terapeutyczne. Jako takie wyświechtane, może nawet pretensjonalne. To dla mnie ta pretensjonalność jakoś mniej mnie drażni niż właśnie to, co to robi w komunikacji. Mm-hmm. Bo kiedy na przykład właśnie mówię, nie mam na to zasobów, ja teraz potrzebowałem odpoczynku. No i na przykład, nie wiem, spóźniam się na spotkanie półtorej godziny, no bo potrzebowałem odpoczynku. I nie możecie być na mnie teraz źli za to, że ja się spóźniam, no bo ja potrzebowałem odpoczynku. I tutaj, no właśnie, nie możecie przecież mi odbierać realizowania tego, co ja potrzebuję. Tak jak mówiliśmy też o przemocy, nie? Że to jest też taki czynnik, którym nakładamy coś na kogoś. Że takie moje potrzeby, one tak nagle rosną, tak puchną. Ja jestem taki opakowany tymi swoimi potrzebami. No i jak ktoś mi coś zarzuci, czy mnie poprosi o coś, czego ja nie chcę, no to przecież on ignoruje moje potrzeby. Czyli trochę tak, że zamiast się zamyśliłam, to zdysocjowałam i wtedy niektórzy wręcz się nie będą wnikać, bo pomyślą, że robiłam coś bardzo ważnego. Albo że masz psychozę. No właśnie, czy nie jest tak, że to popularyzowanie wiedzy o psychologii skupia się trochę na tej samorealizacji? Na tym, żeby właśnie zaspokoić własne potrzeby. I rzadko się mówi o tym, o czym my tutaj rozmawiamy, czyli o wzięciu odpowiedzialności za to, że czasami jest na to miejsce, a czasami tego miejsca nie ma. Że czasami... Przestrzeń. Przepraszam, że jest przestrzeń. Albo nie masz na to przestrzeń. I chyba warto by było głośno powiedzieć, że warunkiem rozwoju jest też frustracja, czyli to, że nie możemy zaspokoić tu i teraz swoich potrzeb. No może warto by było, ale to jest nieprzyjemne w odbiorze, bo przecież możesz wszystko i możesz realizować siebie i dbać o siebie i to też dochodzi do takiego specyficznego językowego pomieszania, bo mówi się, że w psychologii, czy w ogóle w komunikacji, ważny jest komunikat ja. Czyli taki komunikat, gdzie mówimy o tym, co my czujemy, takie, że nie mówię, ty robisz coś tam, tylko kiedy widzę, że ty robisz to, to ja czuję to, ja myślę to, tylko no właśnie mam wrażenie, że to językowo też się tak miesza, że ważny jest komunikat ja, więc należy myśleć tylko o sobie. Tak. I wtedy ten język, który generalnie służy porozumieniu, sprawia, że no zajmujemy się tylko sobą i przestajemy widzieć drugą stronę. I nie chodzi o to, żeby interpretować uparcie to, co robi druga strona, ale żeby być otwartym na to porozumienie i właśnie, żeby nie wciskać tych takich zdań, no właśnie z komunikatu ty przebranych za komunikat ja. Czyli właśnie ja potrzebuję, żebyś ty wyniósł śmieci. Hmm. Ja potrzebuję, żebyś ty zrobił to za mnie, nie? I no trudno się wtedy robi. A propos tego myślenia o sobie, to widziałam ostatnio cytat z jakiejś słynnej amerykańskiej aktorki, ale ponieważ nawet nie jestem pewna, czy to był prawdziwy news, to nie powiem której, która powiedziała, że nie chodzi już na terapię, ponieważ już nie jest tak zainteresowana samą sobą. To ciekawe. No tak, bo gdyby spojrzeć na proces terapeutyczny, to on jest, użyję tego modnego słowa, bardzo narcystyczny. Ja sobie myślę, że to jest często taka pierwsza faza psychoterapii, że właśnie zaczynam patrzeć na siebie, widzę na przykład, kto mi zrobił niedobrze, uzdrawiam te zranienia i często wtedy osoby lądują w takiej pozycji, tylko ja, moja autonomia, moje granice, święta, no to byle nie z rodzicami i na pewno nietradycyjne dania. I dopiero później, to może być czasami właśnie w dalszej części psychoterapii, dochodzę do tego, że jednak tych ludzi potrzebuję, że jednak chcę się z nimi spotkać. I kiedy naprawdę uzdrowię te zranienia, te bóle z przeszłości, to wtedy mam tę gotowość, bo nie boję się, że ci ludzie będą mnie krzywdzili. I mogę sobie pozwolić na rozluźnienie tych swoich granic, żeby się z kimś spotkać. Tak, i biorę odpowiedzialność za to, że jakiś jestem w tym kontakcie z tym swoim bagażem doświadczeń, tego, co przeżywam, tego, co potrafię i tego, czego jeszcze nie potrafię. Ale to właśnie wtedy jest chyba pełna relacja. Tak, tylko tak myślę sobie w ogóle, że trochę cały nasz świat, czy nasze społeczeństwo, szczególnie takie, wiecie, rozwijające się, uczące, czytające różne rzeczy, jest troszeczkę w takiej pierwszej fazie psychoterapii. Mm-hmm. Że zajmujemy się sobą, bo i teraz to jest ważny etap, nie? Ale no nagle tracimy kontakt z ludźmi dookoła. I czyli na przykład, no nie wiem. To jest nam niezbędne do dobrostanu, dobre relacje z innymi ludźmi. Jeden z najlepszych dobroczynnych czynników. Które wpływają na nasze szczęście. Tak, no i dochodzi do tego, że na przykład osoby, które dużo pracują nad sobą, są bardzo zajęte swoimi procesami intrapsychicznymi, nagle się okazuje, że mogą być czasami trochę samotne. I to często ma, wiecie, no, dobry wpływ, bo na przykład żegnają te toksyczne relacje w swoim życiu, a jednocześnie, kiedy są tak bardzo zajęte swoimi granicami, to trudno im się spotkać z kimś innym. Ten egocentryzm jest taki w ogóle dziecinny, w takim sensie, że jest typowy dla dzieci. I zresztą podobnie jest z zaburzeniami osobowości i z tym wspomnianym przez nas wcześniej narcyzmem, bo narcyzm, a właściwie objawy narcyzmu u 10-letniego dziecka są zupełnie naturalne. To dziecko myśli o sobie, potrzebuje uznania, potrzebuje pochwały od mamy i taty. I to jest normalny, rozwojowy etap, tylko że człowiek dorastając powinien z tego wyrosnąć. No i właśnie, przejść tę pierwszą fazę psychoterapii, czy jak mówi Sławoj Żiżek, że psychoterapia psychodynamiczna albo psychoanalityczna, już nie pamiętam, właśnie ma na celu skupienie klienta na sobie, po to, żeby on później mógł wyjść do innych i zapomnieć o sobie, stać się takim przezroczystym dla siebie narzędziem do tego, żeby patrzeć na innych, realizować swoje pasje, w ogóle zmieniać świat. I to jest ten cel, ale najpierw musimy się skupić na sobie. Czy tak mówisz o przezroczystym narzędziu, to nie brzmi atrakcyjnie. Taka średnia ta metafora. No ale trochę coś w tym jest. Ja do mnie to jakoś przemawia, bo mam takie poczucie, że najwięcej szczęścia daje mi to, jak coś robię dla świata. Ja wiem, że to brzmi tak dosyć górnolotnie, ale chodzi o to, że ten świat wokół mnie się gdzieś tam pod moim wpływem zmienia i ja wtedy jestem szczęśliwa z tego. Komuś pomogę, ktoś sobie, nie wiem, lepiej poradzi dzięki mnie albo dzięki temu, że po prostu jestem. I ja wtedy przestaję myśleć o tym swoim wpływie. Ja po prostu cieszę się tym efektem. To ja bym słowo zmiana zamienił na wymiana. I wtedy może rzeczywiście mamy ten tak zwany po staropolsku flow. Ale trudno się spotkać, kiedy no, funkcjonują w przestrzeni relacyjnej także takie zdania, to nie jest o mnie, to o tobie. Że to jest bierna agresja. Tak często, że... Mam to aktywne całkiem. Czyli to jest aktywna agresja. No tak, no. Już nawet nie bierne, bo już wszyscy to widzą, nie? To już jest tak, że jakąkolwiek krytykę komukolwiek nie powiem, to ta osoba zawsze ma powiedzieć, ciekawe, że to mówisz, bo wiesz, że to jest bardziej o tobie niż o mnie. W domyśle projektuję na tę osobę tak. Jakieś swoje wady, niedociągnięcia. No a co, nie projektujesz? Oczywiście. A właśnie chodzi o to, że my zawsze w pewien sposób projektujemy. Zawsze to się dzieje. Tylko zwalanie wszystkiego, co do ciebie dociera, na tę osobę i na jej wady, jej niedociągnięcia, no nie jest przyjemne w komunikacji. Znaczy ja bym się raczej oddaliła pewnie od osoby, od której bym słyszała komunikat, słuchaj, ale to nie jest to o mnie, to jest o tobie. Trudno się też zbliżyć do osoby, która jest naszą projekcją, więc może po prostu sprawdzajmy te projekcje i wtedy wychodźmy do kontaktu, bo po to jest. Ale to też ma taki czynnik chroniący, że właśnie jeśli ktoś na przykład, wiecie, jedzie po mnie, także jest mi naprawdę z tym trudno, to zorientowanie się, okej, to nie jest o mnie, to jest o tej osobie. To fajnie widać na przykładzie hejtu w internecie, że wiecie, te rzeczy, które ludzie piszą, jakieś takie właśnie agresywne, nieprzyjemne, na przykład osobom, które coś tworzą w internecie, sami świetnie wiecie pewnie, no to te rzeczy rzadko kiedy są o tych osobach, które coś tworzą, a raczej o jakiejś frustracji, którą przeżywają ci hejterzy. Więc taka myśl o tym, że no czasami coś naprawdę jest czyjąś projekcją i nas to tak naprawdę nie dotyczy, jest użytecznym mechanizmem, którym możemy się chronić. I pewnie dlatego też stał się tak popularny, że aż trochę jest tego za dużo. Mhm. Jest ważna ta intencja, nie? Czyli jeśli ja, i tylko ja to wiem, jako nadawca takiego komunikatu, jeśli ja mówię komuś, to nie jest o mnie, to jest o tobie, to czy ja to mówię z troską o tę osobę, bo czasami tak jest, że między przyjaciółmi można tak sobie powiedzieć, czy ja to mówię z chęci obrony samej siebie? Ale bronienie siebie jest w porządku. Bronienie siebie jest w porządku, tylko że mam wrażenie, że w tym komunikacie to nie jest do końca, to chyba, że atak, ja tak rozumiem, że to jest takie, obrona, nie? Tak, że to jest takim odcinaniem się od tej relacji, że tak. Ja cię tak bardzo mocno odepchnę i... No. Bo to jest coś, co w gabinecie terapeutycznym się często dzieje, może niekoniecznie akurat w tej formie, ale bardzo często jest tak, że pacjent czy klient się zdenerwuje i wtedy terapeuta zamiast naturalnie dla każdego innego człowieka jakoś zareagować na tę złość, może też się wkurzyć, robi takie a to jest ciekawe, że pan tak się teraz zdenerwował. No i mówi to nie o mnie, to o tobie, no. To jest ten sam komunikat, masz rację. To jest, ale on w relacji terapeutycznej, jednak wiemy, dlaczego on jest. Bo po pierwsze zakładamy i wiemy z doświadczenia, że ten terapeuta chce dla nas dobrze. Mamy do niego jakieś zaufanie. Taka reakcja też nie pojawia się w pierwszych 5 minutach pierwszego spotkania. Więc już wiemy, że ten terapeuta generalnie o nas myśli dobrze, no bo umówmy się, no to nie jest tak, że terapeutyzujemy ludzi, którymi gardzimy i których nie lubimy, tylko widzimy w nich to człowieczeństwo i to czuć w relacji, więc wtedy mogę sobie pozwolić na taki komunikat. Ale jeżeli ja to słyszę od zupełnie obcej osoby z internetu, no to mnie mocno usztywnia. Ale wiesz, co jest ciekawe, jak mówimy o terapii, no to mi przyszło też do głowy, że dzisiaj wiele osób bawi się w terapeutów, że to jest bardzo atrakcyjne, żeby być dla kogoś terapeutą, żeby używać tych terminów, które się, nie wiem, zasłyszało w internecie, albo nawet przeczytało w rzetelnych książkach. I to takie wzajemne terapeutyzowanie się jest na przykład bardzo modne wśród młodzieży. Że ktoś jest czyimś terapeutą, ktoś się komuś... Właśnie to nie jest już tak, że ktoś się komuś wyżala, tylko to jest moja terapeutka, to jest mój terapeuta. Jesteśmy dla siebie terapeutami. I że tego jest po prostu bardzo dużo. Takiej mody na terapeutyzowanie. No więc jeśli jestem tutaj specjalistą od zdrowia psychicznego w wieku już 16 lat, no to muszę używać profesjonalnych terminów. Czyli tak się trochę, no właśnie, stajemy się terapeutami naszych przyjaciół, naszych znajomych. Czy to jest zdrowe dla tych relacji przyjacielskich? Czy myślę, że to zależy. No właśnie, bo to jest moje kolejne pytanie. Czy my potrzebujemy tego psychojęzyka w relacjach takich prywatnych? Nie. Nie i jednocześnie. Wiedziałam, że się nie możesz powstrzymać. Powiesz, jakieś to zależy. No dawaj. Ja mam tak, że on jest użyteczny. I no dla mnie na przykład osobiście w relacjach on mi bardzo pomaga, że nawet jak porozumiewam się z osobą, która no nie używa tych psychorzeczy wszystkich, to ja i tak korzystam ze swojego rozumienia, czasami nazwę to, co się wydarza, bo to może też pomóc drugiej stronie. To, co jest trudne, to może tworzyć specyficzną nierówność w relacji. Że ja wprowadzam wtedy taką osobę na swój grunt, gdzie ja świetnie wiem, jak się poruszać, wiem, co i jak powiedzieć. I ja tutaj tak świetnie z metapoziomu nazywam wszystko, co dzieje się między nami, a ta druga osoba ma takie aha, okej, nie? Więc jeśli ona ma takie aha, okej, no to znaczy, że ja już może trochę przesadziłem z moimi narcystycznymi skłonnościami, bo wtedy, kiedy to służy po prostu porozumieniu, takiemu wspólnemu zobaczeniu, hej, co tutaj się dzieje, na przykład takie powiedzenie, hej, a czy nie jest tak, że my coś projektujemy tutaj na siebie wzajemnie, to może załagodzić konflikt, może uspokoić, ułożyć różne rzeczy i pomóc rzeczywiście zrozumieć, co w tej relacji się wydarza. Znam wiele osób, które, wiecie, no, były na przykład w swoich terapiach i no, przekładają to na wspólne życie. Ale to nie jest niezbędne. Bo możemy się dogadywać najróżniejszym językiem. I może być tak, że ktoś nie zna żadnego psychologicznego terminu, a świetnie się dogaduje ze swoim partnerem, partnerką, bliskimi. No bo po prostu może potrafić się komunikować. Wiesz, za czym ja, Marcin, tęsknię? Za otwartą agresją. O Jezu, weź mi nie mów. Ja tęsknię za tym, żeby zamiast mówić komuś, że to nie jest o tobie, to nie jest o mnie, tylko to jest o tobie, powiedzieć mu, wkurzasz mnie. Albo, ale teraz się zachowałeś jak ostatni dupek właśnie. Nie, że narcyz, tylko właśnie dupek. Ja tak tęsknię za tym, żebyśmy nazywali rzeczy zgodnie z naszymi emocjami, bo ja inaczej będę rozmawiać z koleżanką, z którą mam interwizję na temat naszych psychotraumatologicznych przypadków i tam rzeczywiście ten język psychoterapeutyczny jest na miejscu i on naprawdę sprawia, że jest to po prostu wydajniejsza komunikacja. Ale w takich relacjach prywatnych ja nie jestem terapeutką mojego partnera, ani mojego przyjaciela. I ja chcę móc zareagować zgodnie z emocjami, bo czuję, że to jest zdrowe dla mojej prywatnej relacji z tym drugim człowiekiem. I też bym bardzo chciała i bardzo lubię, jak oni reagują zgodnie z emocjami. Ale tam nie było komunikatu ja. Powiedziałaś, że on cię wkurza, a nie ty czujesz złość, kiedy widzisz to i tamto. Też muszę tak bardzo pilnować, żeby właśnie powiedzieć, że to ja czuję się wkurzona na ciebie, kiedy draniu. Kiedy ty robisz to i to, draniu. No i to jest też całkiem istotne, że no na przykład tak jak mamy porozumienie bez przemocy, które wyraźnie odróżnia uczucia, potrzeby, zachowania, to dobrze mieć to w sobie, także jak się pokłócimy, to ja potem będę wiedział, o co mi chodziło, że będę w stanie to może jakoś nazwać, żeby załagodzić tę sytuację, ale na przykład te zdania z komunikatu ty, który jest bardzo niepsychologiczny, to one jednocześnie pozwalają nam rzeczywiście przeżyć te emocje, że możemy to rzeczywiście z siebie wyrzucić i to też relacji może bardzo dobrze służyć, że możemy naprawdę przeżywać rzeczy, no i jakoś w tym zostać. Bo to, co jest ważne, to, że jest też jakieś potem. Tak. To znaczy, że kiedy ja się wkurzę i nawet powiem niepsychologicznie to, jak jestem wkurzony, to jeśli ta druga osoba mi ufa i to my możemy się potem spotkać. I to będzie z korzyścią dla relacji. Nawet jak wypowiesz w złości, żałuję, że cię znałam, żałuję, że ufałam, bo nie wart jesteś żadnej łzy, to potem mogę po 2 godzinach czy następnego dnia przyjść i powiedzieć, kochanie, mówiłam głupoty, kocham cię nad życie. I to jest, to znowu no, ja powiem, tak i to jest okej. Okay. To jest okej. Okay. Jestem z tym okej. Okay. Że właśnie o to chodzi, że obdarzamy siebie wzajemnie zaufaniem. To tak jak dzieci, które mogą się bez końca złościć przy rodzicach, no bo wiedzą, że i tak ich nie opuszczą. Więc, a przynajmniej dobrze by było, żeby miały takie przekonanie. Z naszej rozmowy chyba wynika taka piękna prawda o komunikacji, przy której ja od dłuższego czasu już obstaję i mam nadzieję, że uda mi się przekonać. I to mówię bez krępacji, będę przekonywał ludzi do tego, a nie modelowo. Tak, bardzo agresywnie. Że najważniejsze pytanie, jakie sobie stawiamy w komunikacji, to jest to, kto się z kim spotyka. I w jakiej roli ja chcę się spotkać z drugim człowiekiem. Czy chcę właśnie go zdiagnozować, a przez to coś mu tym zrobić, czy jednak chcę wyjść do otwartego kontaktu i podzielić się sobą, prawdziwym sobą, a nie narcystycznym sobą. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Mógłbym z wami godzinami. I może jeszcze nam się jakaś okazja przydarzy, przytrafi. Może będzie trochę pytań, albo jakichś oburzeń, albo wręcz jakieś ulgi od strony słuchaczy i słuchaczek, czego nam oczywiście i państwu życzę. Matylda Kozakiewicz, psycholożka, psychotraumatolożka i polonistka, była moją gościnią. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. I Marcin Michalak, psycholog i psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia. Dziękuję ci, Marcin. Dzięki. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Change the way you feel, but I could put my arms around.